هند بنت عمرو بن حرام رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدلر ای هند عمرو بن جموح اوغلین حلات اوکن عبدالله اولر هممالر جنت ده همراه بولدلر مصعب بن عمیر رضی الله عنه مدینه ده آدملرنو الله که و اونین دینگه دعوت اتیتکن بر پیتده بنو سلمه قبیلسدن bo'lgan bir yigit ham labbay deb islomni qabul qildi. Uning qalbini o'z zamondoshlari uylariyu qalblaridan joy olgan shirk va butparastlik illatidan yiroq qilgan iymon nurga to'ldirdi, shijoatga to'ldirdi. Bu mu'min yigitning ismi Mu'oz ibn Amr ibn Jamuh bo'lib, uning islomi tufayli Banu Salama qabilasi erkak va ayollari islomga kira boshladilar. Banu Salama ayollarining orasida baland martabali bir ayol ham bo'lib, u islomni avval qabul qilganlardan edi. Ibn Asir 555-630 hijriy qamari yillar o'zining Usudul Qoba kitobida yozishicha Hind bint Amr ibn Harom Banu Salama qabilasidan bo'lib, ulug' sahoba Abdulloh ibn Amr ibn Haromning singlisi edi. Mashhur sahaba Jabir ibn Abdullah uning amaksi edi. Alloh ularning barchalardan rozi bo'lsin. Hind o'z qavmi ichida fazil sohibasi bo'lib, tadbirkorligi va fikri o'tkirligi bilan tanilganidek, bolalari tarbiyasi go'zalligi, erining islomiga bo'lgan e'tibori, hurmati balandligi bilan ham o'zgalardan ajralib turar edi. Ansorlar islomga kirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at berganlaridan keyin Madinada islom yoyila boshladi. Lekin qavmlardan ba'zilari shirkda qolgan bo'lib, Hindning eri Amr ibn Jamuh ham shulardan edi. Ammo uning o'g'li Mu'oz ibn Amr islomga avvalroq kirgan bo'lib, Aqaba kechasida ishtirok qilgan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at bergan edi. Hind ham Bolalari ham islomni qabul qilishgan edilar. Ular 4 o'g'il va 1 qiz: Mu'oz, Mu'avvaz, Hallot, Abdurahmon va Hind bint Amr ibn Jamuh. Hindning eri Amr bolalarining islomni qabul qilganidan bexabar edi. Aksincha xotiniga bolalarini ota-bobolarining dinini tark etishmasin deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning elchilari bo'lmuş Mus'ab ibn Umayr yoki unga ergashib islomni qabul qilgan odamlarga aralashib ta'sirlanib qolishidan ehtiyot qilishini aytgan edi. Toki bularning nima qilishlarini ko'rmagunimizcha oilamizdan birortasini ham bu odamlarning gaplariga quloq solishga qo'ymagin deb tayinlardi. Siz nima desangiz shu deb qo'yardi Hind. Ozgina fursat jim turgach Erining islomga kirib qolishidan umid qilib astagina lekin o'g'lingiz falonchi ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqidagi gapiga bir quloq solib ko'rmaysizmi dedi. Amr eshitgan gapidan ajablanib, tag'in u yoshlik qilib o'z dinidan qaytgan bo'lmasin dedi. Yo'g'e, odamlardan eshitganmi deyapman-da dedi gapini to'g'rilab Hind. Amr o'g'lini chaqirtirib, bu odam Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqida nimalarni eshitding? Aytchi, deb buyurdi. O'g'li mayin va yaqumli ovoz bilan Surai Fotihani o'qiy boshladi. Nasta'izu billah. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-rohmanir rohim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهربان و رحمله الله نامی билан бошлайман ҳамд ва сано бутун оламлар хожаси меҳрибон ва раҳмли жазо қиёмат кунининг эгаси подшоҳи бўлмуш аллоҳ учундир сенгагина ибодат қиламиз va sendangina madad so'raymiz. Bizlarni g'azabga duchor bo'lmagan va haq yo'ldan toymagan zotlarga in'om qilgani yo'ling bo'lmish, to'g'ri yo'lga yo'llagaysan. Amirning qalbini iymon rishtalari chulg'ay boshladi. U o'g'liga qanday ajib, qanday go'zala, uning hamma gaplari shunaqami? Dedi. Ha, xuddi shunday otajon, deya javob berdi o'g'li. Hind erining muqaddas oyatlar mazmuniga e'tibor berganini mulohaza qilib xursand bo'ldi. Allohdan uning qalbini islomga moyil qilib, to'g'ri yo'lga hidoyat qilishini yolborib, duo qila boshladi. Oradan bir necha kun o'tmay, Amr ibn Jamuh haqqa bo'yin egib, nurli karvonga qo'shildi. Hind uning islomidan quvondi va uni jirgan sanami bo'lgan manotdan xolis etgani uchun Allohga hamdlar aytdi. Amr Banu Salama qabilasining sayidlaridan bo'lib, uyida yog'ochdan yasalgan manot nomli buti bor edi. Aytib o'tish joizki, manot arablar jahiliyatda ulug'lab sig'inadigan but bo'lib, Avis, Hazraj va Ahli Yasrib, ya'ni Madina, haj paytida haj ibodatlarini ado etishar, lekin sochlarini oldirmas edilar. Haj marosimi tugagach, manotning oldiga kelib, sochlarini oldirishar va uning ro'barasida bir muddat tik turishar edilar. Ular o'z hajlarini shu oxirgi holatsiz mukammal hisoblamas edilar. Islomni qabul qilgach, Amr quyidagi misralarni o'qidi. Neki o'tdi, Alloh, men tavba qilaman. Dozahingdan asragin, deb duo qilaman. Manot ortida zulmatda edim. Hidoyat qildi Alloh. Ko'p hamdlar aytaman. Musulmonlar Uhud kunida jihodga chiqishganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kengligi osmonlar u yercha bo'lgan taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannat sari harakat qilinglar, turinglar dedilar. Amr ibn Jamuh cho'loq edi. Bu cho'loq oyog'im bilan jannatda yuraman dedi u. Farzandlari uni qaytarishib, Alloh sizni uzrliklardan qilibdi, siz bormang deyishdi. U shikoyat qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning o'g'illariga amrni man qilishga sizlarning haqlaring yo'q. Shoyatki Alloh unga shahidlikni nasib etsa dedilar. Amrning bo'g'inlariga jon yugurdi, ruhi tetiklashdi. Uyiga shoshilib borib jihodga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Uni kuzatib turgan ayoli Hind shunday deydi. U go'yo savotini olgandek bo'ldi. Ey Allohim, menga shahodatni nasib et. Meni noumid holda ahlimga qaytarmagin, dedi. U xuddi birinchilar qatorida shahid bo'ldi. Amr bilan birga o'g'li Hallot va qaynog'asi Abdulloh ibn Amr ibn Harom ham shahid bo'ldi. Ularning barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Hindga eri, o'g'li va ukasining shahodati xabari yetib kelgach, u Uhuddagi shahidlar maydoniga yo'l oldi. Hind yaqinlarining jasadlarini tuyaga ortib, Madinaga olib borib dafn etmoqchi bo'ldi. Bir necha ayollar bilan birga kelayotgan Ummul Mu'minin Oisha radhiyallohu anhoga ro'para keldi. Ular Hindga Uhudda nima gaplar? Xabaring bormi deyishdi. Hind: Yaxshilik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam salomatlar. U kishini Alloh azza va jallaning o'zi himoya qilib oldi. Undan o'zga barcha musibatlar hech gap emas. Allohu taolo mu'minlardan bir qanchasini shahidlikka tanlab oldi, deb ushbu oyatni o'qidi. Astaezu billah. وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْزِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا Allah kofirlarını, yani firqalarını, xafa xollarda qaytardı. Ular biron yaxshilik foydaga erishmadilar. Allah mu'minlarga jang to'g'risida kifoya qildi. Ya'ni osmondan shamol va farishtalar yuborib, mu'minlarni jangsiz g'olib qildi. Alloh kuchli, qudratli bo'lgan zotdir. Ahzob surasi 25-oyat. Ular kimlar deya savol berdi unga Ummul mu'minin Oyisha radhiyallohu anha. Ukam, o'g'lim Hallot va erim Amr ibn Jamuh ularni Madinaga olib borib dafn qilmoqchiman deya javob qildi Hind va tuyasini Madina tomon haydadi. Tuya esa yotib oldi. Tuyani ikkinchi marta turg'izdi da yana Madina tomon haydadi. Tuya yana yotib oldi. Hind tuyasini Madina tomonga haydasa u yotib olar, Uhud tomonga haydasa tezlar edi. Hind mana shu ahvolda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga yetib keldilar. Uhudga chiqishdan oldin erining qilgan duosini aytib berganidek bo'lgan bu voqeani ham aytib berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam albatta tuyaga buyurilgandir dedilar. So'ng Hindga: "Ey Hind, maloyikalar ukanga shahid bo'lgan vaqtidan beri qanotlari bilan soya solib turibdilar. Qayerga dafn qilinar ekan deb qarab turibdilar" deb qo'shib qo'ydilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shahidlar dafn qilinib bo'linguncha o'sha joyda turdilar. Dafn tugagach Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Hind, Amr ibn Jamuh, o'g'ling Hallot, ukang Abdulloh, ular hammalari jannatda hamroh bo'ldilar" dedilar. "Yo Rasululloh, Allohga duo qiling, meni ham ular bilan birga qilsin" dedi Hind. Bu bir ayolning sabrda, rozilik u taslimda tutgan mavqifining oliy timsolidir. Hind radhiyallohu anha shariat ayol kishi uchun ruxsat bergan o'rinlarda turgan holda jihod maydonlarida javlon urmoqni esladi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda Haybar g'azvasiga chiqdi-da Alloh nasib etgan ajr va g'animatdan o'z ulushiga erishdi. Hind radhiyallohu anha o'z hayotini Madinada o'tkazdi. Uning bu hayoti zuhdi ibodatda, xayru ihsonda barakotli bo'ldi. U umrining oxirigacha mana shunday holda Allohdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bashorat bergan jannatdagi hamrohlari bilan birga qilishini so'rab umidvor bo'lib yashadi.